دې په بیان د حکم د قضا کې او د غي د آدابو کې د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نه روایت ته قالت فرمایي کان یکون علی الصوم فما بویروجی قزای د رمضان زنانو باندې بیماری راځي فما ستی و نقضیا نو ما با وسن لرلو چیزی قزار او گرزم مگر پشابان کی قال یحیی ابن سعید راوی وی وی تعنی الشغلا کس کئی بی بی شغل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحیی ابن سعید الانصاری وی چې دا د الله د حبیب د شغل د وجنا دی دا قضا نشورا ګرځولې ګوره دا ا د عدم قضا د دی وجنا وا د الله د حبیب د وجنا وا یا د بیبی د وجنا وا چې دا د پیغمبر په خدمت کې مشغول وا او دی به هر وخت ځان د الله د حبیب د فائدې د پاره تیار ساتلو او شعبان کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم روجی نیوي نو دا بیبی بم فارغ شو رجولا او دی که دام دی چه گورا روجی دی سڑه قضایی رو گرزی او جمهور وی دا قضا علی الفور واجب ندا سمدستی قضا را گرزول واجب ندی بلکه رستواله می بی بی لو گورا دا آغی نبلوی پر ازگار سو کی رمضان تیر شو ورپسی لسمی آشی تیر شوی پا یهو لسمه دو لسمه کسا کئی بیا قضائی را گرزائی اگر که رمضان بل راغے نو بیام قضا واجب ددا ساقیتی گی نا او یا رب الرمضان راغنو د توام ورکولو سا ذکر احادیثو کی نشتا او داد دی پل گردی که دو علماء اختلاف ده توجه مونا رمضان بل راغه او دی باندې دا قبل رمضان قضا پاتې دي نو ساقیتی گنا طعام ورکول حدیث کې نه ذکر شته نه نفشتا انه اثبات شته خود علماء او اختلاف دي امام مالک امام شافعی وای چې طعام واجب دي د قضا سره فدیه دیم ورکی او سی دیو کی قضا دیم رو گرزی تا پا صحابو کم دگانو صحابو نمن قول دی ابراهیم نخعی امام بو حنیفر مولاوی جنا وجوب دی اطعام پی نشتا زمونگ دی علماو که امام تو حاوی دی جمهور و قول تلار ری آوائی کبل رمضان پوری قضا رو نگرزو نو بیا بس کئی ورسار دی اطعام ورکول مواجب دی امام بخاری رحم اللہ دی تا میلان کڑے وی قضا دی رو گرزی کفار پی نشتا ذکر اللہ قرآن کی وی فعدت من ایام اخر سوئی شمیر درز و نور دے او د اطعام نا ساکت تے ادی کدام وئی چه د خاون حق او خدمت دا پټول حقوق روان دي دي ترسو چې دا فرض ني ترسو چې څه ني فرض ني لکه صبح تراشي چې خزه به نفلي روزا نني شي مگر په اجازه د خاون باندې متفقن عليه وان ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل للمرأه ان تصوم وزوجها شاهد ندي حلال خزل چرو جونسي او خاوند حاضري مگر په اجازه داغ ولا تعذن في بيته الا باذني اجازه من کوي فقور د خاوند کې مگر داغ په اجازه ادیگه کې علماء کرامو ذکر کړی دي چې دا نفلی روزي یادای او کناغه کمی په واجب شي دي نو بنا بر تراخی یادای امام بخاری وایي چې دا نفل ته مراد دي نفلی روزه بنل شي مگر د خاون په اجازه ته زکر دا حسن ابن علی رضی اللہ عنہمانا رضی اللہ عنہمانا روایت تے وَيْلَا تَسُومُ الْمَرْأَةُ غَيْرَ رَمَضْوَان دا سی الفاظ راغلی رمضان کی اجازت تی دیجا دیکھو فرض شے او توبرانی کی دا سی الفاظ راغلی من حق الزوج على زوجتی ہی الله تصوم تطوعا الا باذنه امام بخاری دې طرف ته کلام لري د حق د خاون نه په خزه دام دي چې دا به نفلی روزي نه نیسی مگر د خاون په اجازت باندې او خاون دې حاضر وي مقیم دې په کلی کې مگر داغه په اجازت صراحتن اجازت ته یا تلویحن اجازت ته او اجازت ونه کوي داغه په کور کې مگر داغه د حکم مطابق دغه د خاون رضا له بغوري تخاون در ازاد مرزینا با بغیر یو کار نکی ادی کدام دا دخاون رضا دا با دا قرآن و سنت دا تابداری دلان دیوی رواه مسلمن وان معازت العدوی انها قالت دی فرمائلی و آئیشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا تا ما بال الحائز صد حال د حائز تقز الصوم چې دا روزه قضا راګر دی ولا تقز الصلا اده مس قضا پی نشتا او د روزي پښتا بيبي بي بس قالت عائشه تو کان يشيبنا ذلك وي منتبدا بيماري د حيز رسيدا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه نو مونتبه حکم کې دې شو د قضا د روزي ادم مزد قضا حکم راته نه شوي په دغه شان د الله او د رسول حکم دی رواه مسلمن ذو المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نه روایت قالت بیبی فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی مم ما تاسو جې مرشو علیه صومنو په دروږي وی سوام عنه ولیه نو ولی به ته روږي دسی متفقن علیه حدیث دسه ده د متفقن علیه دی. نو دا مساله چې څوک مړ شو نو وارثان ته روزي نیویشي کنا پدې کې د فقهای کرامو اختلاف دی او دی توی نیابت د صوم دا علماء و عبادات دری قسمه دی سو قسمه یو تا عبادات بدنیه محضوی لکا موز روجا نو بازی علماء و پدی که نیابت درست نده چیزتان روجی نیسم اتان منزونا کوم دویم قسم عبادات مالیه محضد لکا زکاة قربانی وی پا دی که نیابت درسته که سڑه عاجز یو که قادر وی دریم کسم عبادات مرکب دی لکه حج پا دی که نیابت درست نده مگر دا عاجزی پا وقت که که تروغ رمت اخبلا با حج که خو که تا دا سی معذور شو چه حج نشی کوله نو نیابت پا که بیا درست تا پزه بل سوکت ریشی کوره او سڑه چی مرشی او ده ده پزه ما روجی واجیبی ویندی دو صورتو ندی یا بداوی چه ده رمضان ده تیری دو نپس ده تا دمر وقت ملاو شوه چه ده ده دی قضا گرزول شوا دویم داده چه دمر وقت نده ملاو چه قضا پکی ممکن وا یا د رمضان نفسم دے برحال معذور او بیمار دے او د قضا وقت ورته ملا او نشو پدی حال کې دے مر شو نو پدی صورت دویم کې جمهور پنځ باندې دروجو نفدی لازم ده اسم لازم دي د فعده من ایام نو خرد ادراک د دین نه کړي ادیب الصورت کی بفیدیہ ورکئی نو مسئلہ کی دا اہل علم اختلاف دے دلتو اسواما عنہو عن المیت ولیہو نو گورا دا حدیث ظاہران چی لگور نو ولی با دا میت نروجی نیسی او داوی چی نیابت دا پا روجا کی داخلی گی دی طرف ته باز علماء لاړ دي خو اکثر په دی دي چې عدم دخول د نیابت د پروژه کې ذکر عبادت بدنیه ده او دا وی فل نو دا حدیث پاک صریحی پا دے دے ابیا دا علماء پا دے کی اختلاف راغلے دا سلف دا وقت دینا نو باز علماء وی روجتی نیویشی زکر دی حدیث تے کتنی لکتا سلدام تیر شول ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی و یو زنانن الله حبیب ته مور می مړ شوی په غی روجی د نظر دی زتی روجیونی سم کنا د الله حبیب ورته وی کستا په مور قرض وی ور کولو بده کنا ناغي ویاو وی فصومی عن امکی د مور نه دی سوکا روجیونی سم دارنګی مسند احمد مسلم او ابو داود کی او روایت راغله بریده رضی اللہ عنہ ویزد اللہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سره ناستو یو زنانه رالا وی ما پا مور بانی یو وینزم خیراتی ورکڑی و آغا مڑا شو وی اجر دی مواجب شو بس آغا وینز تالا واپسم شو وی پاغی روجی دی روجی تیونیسم قال سومی عنها وی سو کا روجی تیونیسا نگور دا دمرا احادیث دی باب کراغلی د دې وجه نه بازي سلف دې طرف ته لاړ دي. امام شافعي رحم الله، امام مالک، امام ابو حنیفه رحم الله وای چې د مړي دې طرف نه بروجي نشینی وي. امام احمد رحم الله بازي نور وای چې لا یصام عنه الا النظر، نور بتین نشي خو که نظری وي کنه دا بتین شي. دا احناف او سوق چې ور سره پدی کې موافقت لري. رستو حدیث د ابن عمر رضی الله عنه را روان دی او هغه موقوف دی، د دلیل دی. دارنګي په نسائی کې یو سند صحیح حسره د ابن عباس رضی الله عنه باندې حدیث راغله، دی وی لا یصلی احدن نهدن ولا یصوم احدن نهدن. دغم د دې د پاره دلیل لري. دارنګ امام طحاوی د عائشی بیبی رضی الله عنها قول ذکر کړي چې عمره بنت عبدالرحمن عائشی بیبی رضی الله عنها ته ویلو، مور مې وفات شوه په هغه روزي د رمضان دی، نو دا صلاحیت لري چې دې ته قضا راو ګرځمږي وینا د هر روزي پځه مسكين لا صدقه ورکا. دا سندم صحیح دی ایتا. سپوش وی په خبره باندې او دای استدلال کړي په قیاس علی الصلات باندې، هه لک موزم عبادت بدنی دی او روزه عبادت بدنی دی. دغه پاره کې په اتفاق باندې نیابت صحیح نه ده. خو بعض علما وای نیابت دې کې مرضی دا اهل علم خپل منس کې او دا غلول یو خلکو دغه اے حج بدل کوم زده چانه، نو د تواب پسې دا دوره کاته نفل داغنه بدل کوم کنه کوم. انهم اجمعوا على ان تصلي ركعتان اسر الطواف عن الميت الذي يحج عنه. ها دا نفل چانه کې چا به پاره تله. بهر حال ګره دیو په لدا احاديث مرفوعه دي او یو پل اقوال د صحابه کرام دي. بیا په دې کې د اهل علم اختلاف دي. احناف علما دا وای چې د روایت اعتبار به او که د صحابي د قول، نو دی وای دا صحابي چې د دې حدیث راویم دي او د فتوا د دین خلاف ده، دا د دلیل چې دا خبره منسوخه شوی. ادا نور علماء وی المعتبر ما رواه الصحابی لا ما رآه. پوشی پا خبر بانی المعتبر ما رواه الصحابی لا ما رآه. معتبر باغی چی کم روایت کڑے د درائی با معتبر نی چی اد حدیث سره ٹکراو رازی. متفق عليه.